بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعريف هغا الله لرده جزمكا او اسمانون جول کرل رنا او تياري پیدا کرل بیاهم هغا خلق چه هغوی ده حق ده دعوت منلو نا انکار کرده ده هغوی ده خپل رب سرا نور سیزونه برابر وی. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خاص هم هغه دی چې تاسو یې د خټینه پیدا کړی بیا یې ستاسو دپاره د ژوند یوه موده مقرر کړه او یوه دریمه نیټه بله هم ده چې د هغه سره فیصله شوې پرته ده خو دا تاسو خلک کوي چې په شک کې پراتی یې. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هم دغه یو الله په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په پټو او ښکارا ټولو حالاتو پوهیږي او کم خبت چې تاسو کوئ دا هغې نه ښه خبر دی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دخلك دا حال دي چه داغوی دا رب دا نخونا یوا نخا دا سنشتے چه آغا داغوی مخ تراغلی وی او هاغوی داغینا مخ نوی علاولی. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بلکه د خپل رب دا هر نخی نه مخ اړولې دی او اوس چې ورته کم حق راغې نو هغه هم دروغ وګڼو. زخه ده په کم سیس پورې چې دوی د اوسه پورې لګیا دي ټوخې کوي ډېر زر به د هغې پاکله څه خبرونه دوی ته راورسیږي. آیا دوی ونه لیدل چې د دوی نه مخکې څومره داسې قومونه مونږه هلاک کړي دي چې د هغوی په خپله خپله زمانه کې دور دوران وو هغوی لمونږه په ځمکه کې هغه اقتدار ورکړی وو چې هغه مو تاسو له نه دی درکړی. په هغوی باندې مونږه د اسمان نه ښه بارانونه راوورول او د هغوی د لاندې مو نهرونه اوبیول خو چې کله هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو آخر دا چې مونږه هغوی د هغوی د ګناهونو په بدله کې تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور قومونه راوچت کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کومونګه پتا باندې په کاغذ کې لیکل شوی کتاب نازل کړی وي او خلکو هغه په لاسونو ورورل سره کتلې هم وي بیا هم چې کوم خلکو د حق نه انکار کړی دی هغوی به هم دا ویلې چې دا خو ښکاره جادو دی. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. دوی وایی چی پا دی نبی باندی یو فرښتہ ولی نازل نکړی شوا، که چرته مونږه فرښتہ نازل کړی وی نو د اوسه پورې به پخوا فیصله شوی وه، بیا به دوی ته هیڅ مهلت نه و ورکړی شوی. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او کچری مونگا فرښتہ نازل ولا نو هغه به مو هم د انسان په شکل کې نازل ولا، او دوی به مو هغه سی په شک کې اچولی وو لکه څنګه چې اوس دوی په شک کې پراته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ستان مخ کی هم پر ډیرو رسولانو پوری ټوک شوی دی، خو آخر په دغه ټوکو کوونکو باندې هم هغه حقیقت د پاسه راغې چې دوی به ورپورې ټوکې کولې. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایا لکشان په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې د دروغو ګڼونکو خلکو څه انجام شوی دی. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. د دین ته پوسکړه چې په اسمانونو او پزمک کې سدي دا دچا دي، تو ورته وایا چې دا ټول هر څه د الله دی، هغه د رحم و کرم طریقه په ځان باندې لازم کړی ده، د دې وجنا چې هغه تاسو ستاسو په نافرمانو او سرکشو باندې زر نه رانیسي، د قیامت په ورځ به ضرور تاسو ټول راجم کوي. دا بالکل یو بېشکه بېشوبه حقیقت دی. حکم خلکو چې خپل ځان په خپله د تباهۍ په خطر کې اچولی دی هغوی دا نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د شپې په تیاره کې او د ورځې په رڼا کې چې څه اوسیږي هغه ټول د الله دی، او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. دوی ته ووایا چې آیا زه الله پرېږدم او بل څوک ځان له سر پرست جوړ کړم؟ هغه الله پرېږدم چې د ځمکې او د اسمانونو خالق دی او چې روزي ورکوي روزي اخلي نه. دوی ته ووایا چې ما ته خو دا حکم را کړی شوی دی چې زه د ټولو نه اول دا هغه وړاندې سر ښکته کړم، او دا تاکید راته شوی دی چې څوک شرک کوي نو کوي دي، تو په مشرکانو کې په هیڅ حال مه شاملېږه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دوی ته ووایا که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو یریږم چې ما لبا د لوی خوفناکې ورځې سزا راکړی کیږي. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فدغه ورځ چې څوک د سزا نه بچ شو په هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړو، او دا ښکاره کامیابی ده. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ او کو اللہ تا تسو نقصان در اورسوی نو داغن بغیر بل حسوب نشتے چتا داغن نقصان نبچ کریشی او کو هغه تا سر سخے گڑا اکڑی نو هغه په هر سس قادر دے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ هغه پخپلو بندگانو باندې پوره اختیار لري او هغه پوها او خبردار دی قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون د دینه تاسو وکړه چې د چا گواهی د ټول نه لوی ده ورته وایا چې زما او ستاسو په منځ کې الله گواه دی او دا قرآن ما ته د وحی په ذریعه را لېږل شوی دی د پاره د دې چې تاسو او هغه څوک چې چا ته دا ورسی ټول خبردار کړم آیا واقعی تاسو دا گواهی کولی شئ چې د الله سره نور خدایان هم شته ورته وایا زه خو دا گواهی هرگز نشم کولی وایا خدای خو بس هم هغه یو دی او په کم شرک کې چې تاسو مبتلا یئ زه د هغې نه قطعا آزاد یم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون كم خلق لچی مون کتاب ور کړی دی هغه دا خبره داسې بشکه بشوبې پیژني لکه څنګه چې د خپل زامنو په پیژنګلو کې ورتا څه شک ناراضي حکم کسانو چې خپل ځان په خپل په نقصان کې اچولې دی هغه دا نه مني ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون او داغو چانبا زیاد ظالم سوکوی چیاغا پا اللہ باندی دا دروغ بوتان اولگوی یا دا اللہ نخی دروغ اوگنی یقیناً داس ظالمان حس کل خلاص نشیمون دے ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكما رسجبا من دوی طول راج مکرو او دا مشتکانو نبا تپوسو کرو چه اس تاسو هغا شریکان کم زیدی چه تاسو با خدایان کرن نهاغوی با دا دین سیوا سبل فتنه نشرا چته ولې چې دا دروغ وایي چې ای زمونږه پروردګارا پتا مو دې قسم وي مونږه هرگز مشرکان نه وو انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وګوره په دغه وخت به دوی څنګه د خپل ځان د پاسه پخپل دروغ جوړ کړی او هلته بتری هغه خپل د دروغ خدایان ټول ورکشي ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. پدوی کی زین خلق داسی دی چستا خبرو تا وگ نسی و حال داده چی منگا داغوی پا زلونو باندی پر دیا چولی دی چی داغی پا وجه هاگوی پا آغی حس نپوهیگی او داغوی پا وگونو کی مو درنوالی چولی دی چی هر سو هوری بیا هم سو ناوری او دی کو هر سمر نخی اوینی خو ایمان پی نراوری حد خدا دی چی کلا دوی تال راشی او جگری در سر کوی نو پا دی که چی کم خلکو در نمانو رو فیصله کلی دا هاگوی در طول خبرو او ریدون رستو داوائی چی دا خو بلس ندی بس هاگا پخوانه کسای دی وهم ینهون عنه و ینعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون دوی دا دی حق دین قبل ولنا خلق منکوی او پخپل هم تری لری لری تختی دا دوی دا خیال دی چی گینی دوی پا دی چلتا تا اس نقصان در رسوی او حال دا دی چی دوی پخپل خپل زان تبا کوی ودوی پا دی پوهی گینا ولو ترا إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين کاش چې تا د دوی د هغه وخت حالت لیدلی شوې څه وخت چې دوی د دوزخ په غاړه ودرولی شي هغه وخت به دوی وایي چې افسوس څه شکل داسې وې چې مونږ بیا واپس دنیا ته ولېږلی شو او د خپل رب نخې دروغ ونه ګڼو او په ایمان راوړونکو خلکو کې شامل شو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون په حقیقت کې دوی به دا خبره صرف په دې وجه کوي چې په دغه وخت کې به دوی ته هغه حقیقت ښکاره شوی وي چې په کم باندې دوی مخکې پرده اچولی وه او کنه چې دوی واپس تیر شوي ژوند ته ولېږلی شو نو بیا به هغه کارونه کوي چې د کومو نه منع کړی شوي دي دوی خودي دروغجن د دوزخ نه د وتلو دپاره به هم دروغ وایي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نن دا خلق وای جون چی سده هغه خو هم بس دا د دنیا جون دی او مونږ با د مرګ نه رستو دوباره هیڅ کله را جون دی نکړی شو ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون کاش چې تا هغه حالت ولیدلې څه وخت چې دوی د خپل رب مخې ته ودرولې شي په هغه وخت کې بدري الله ته پوس وکړي چې آیا دا حقیقت نه دی دوی به ووایي چې آو ای زمونږ ربا دا حقیقت دی نو الله به ورته وفرمایي چې ښه ده اوس د دې حقیقت نه د انکار کولو په بدله کې د عذاب مزه وسکئ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون په نقصان کې پریوتل هغه خلق چې هغه د الله سره د خپل ملاقات خبره دروغ وګڼله سو وخت چې ناڅاپه هغه سات راشي نو دا خلق به وایي افسوس دې زمونږ په دې معاملې کې څنګه کمی راغې او دا غوی به دا حال وي چې په خپل شاګانو باندې به د خپل ګناهونو پیټي بار کړی وي وګوره څنګه خراب پیټي دي چې دوی بار کړی ګرځوي ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون د دنیا جون خو یو لوبا او یو تماشا ده په حقیقت کې زه کور د اخرت بهتر دی دا خلکو د پاره چې هغه د نقصان نه بچ کې دلغواړي نو آیا تاسو به د عقل نه کار نه اخلئ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممتا معلوم دا چی دا خلق کم خبری کوی هغه تعالی خفگان درولی لیکن دا خلق تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان په اصل کې د الله د آیاتونو نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ستانه مخکې هم ډېر رسولان دروغ جن بللې شوی دي خو هغه ته چې خلکو د دروغ نسبت وکړو او تکلیفونه ور ورسول نو هغه پاغه باندې صبر وکړو تر هغه پورې چې هغه ته زم مدد ور ورسېدو دا طاقت په هیچا کې نشته چې د الله خبرې بدلې کړي او د پخوانو پیغمبرانو سره چې څه شوي دي داغه خبرونه هم تا ته در رسیدلې دي و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بیا هم کو د دې خلکو دا مخړول ته برداشت کولی نشي نو کو سه زور دیوی نو پزمکه کې یو سورنګ الټوا یا اسمان ته اندر پایا ولګوا او دوی له د سنخې راوړلو کوشش وکړه کو الله غختله نو دوی ټولې په هدایت باندې را جمع کولې شو نو ته ناپوه م جوړېګا انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون د حق بلنا هاغه څوک قبلوي چې هغه اوریدونکي وي او پاتې شو مړی نو هغوی به بس الله د قبرونو نه راپورته کوي او بیا به د الله عدالت ته د پیش کېدو دپاره واپس ور وستل کیږي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون دا خلق وایی چی پا دی نبی باندی دا خپل رب دا طرفنا سی نخولی نازل نشوا ورطا اوایا چی اللہ دا نخی نازل ولو پورا قدرت لوی خو پا دوی کی اکثر خلق ناپوهان دی وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فزمككي يو غرزيدون كي زناورتا أو پهواكي پا وزرو سرا الوتون كي يو مارغتا وغوري دا طول ستاسو پشان دا مخلوقاتو قسمونا دي مونگا دا دي طولو پا نصيبا لكلو كسو كمين ندي پريخو دي بيا دا طول دا خپل رب پا طرف ورغون ديگي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. خو کم خلق چه زمونگا نخی دروغ گنی اغوی کانی دی او چارا گان دی پتیارو کی برات دی اللہ چه سوک بیلاری کول غواری اغا بیلاری کوی او چه چاہتا نیق لار خودل غواری هغه په نیته لار روانه وي. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. دوی ته وایا لږ غور وکړي کچری پتا سو باندی دا اللہ دا طرفنا سلوی مصیبت راشی یا در باندی آخری ساعت راشی نگینی پہاغ وقت با تاسو دا اللہ نا بغیر بل چاہتا آواز کوائی او آئے کہ تاسو رختینی ہے. بل ایام تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون. پہاغ وقت کی خاص یو اللہ تا آواز کوائی بیا کو هغه اواری نو هغه مصیبت ستاسو نه لری کری په داسې موقع کې ستاسو نه خپل شریکان هیر شي. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء ستان مخکی ډیر قومونو ته مونږ رسولان اولیګل او هغه قومونه مو په مصیبتونو او تکلیفونو کې اخته کړل د پاره د دې چې هغوی په عاجزۍ سره مونږ ته سر ټیټ کړي. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نو چې کله زمونږ د طرف نه په هغوی باندې سختي راغله نو هغوی عجزي ولې اختیار نه کړه بلکې د هغوی زړونه خو نور هم سخت شو او شیطان ورلا تسلی ورکړه چې تاسو څه کوئ دا ښه کوئ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بیا چې هغوی ته کم نصیحت شوی وو هغې هیر کړو نو مونږ پرې د هر قسم خوشحالیانو دروازې پرانستلې تر دې پورې چې کم ورکړه هغوی ته شوی وه هغوی د هغې په خوشحالۍ کې ښه مست شو نو ناڅاپه مونږ هغوی راونیول او اوسی دا حال وو چې هغوی د هر خیر نه نا امید وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. په دې طریقه دا غي خلکو جړه پرې کړې شو چې ظلم یې کړی وو او سنا د الله رب العالمین لره چې دا غوی جړه پرې کړه. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أي نبي صلى الله عليه وسلم دويت أوايا آیا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله ستاسو نه لیدل او اورېدل واخلي او په زړونو درله مهر ووهي نو د الله نه بغیر بل کم خدای دی چې دا قوتونه درله واپس درکړی شي. وګوره مونږ دوی ته خپلې نښې څنګه بار بار پیش کوو او بیا دوی تری نظر څنګه اړوي را اړوي. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله بغته او جهره هل یهلک الا القوم الظالمون. ورته ووایا آیا تاسو چرته سوچ کړی دی چې که د الله د طرف نه ناصافه یا پخکارا په تاسو عذاب راشي نو آیا د ظالمانو نه سیوا به بل څوک هلاکیږي؟ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موږ چې کوم پیغمبران لیږو خو د دې غرض دپاره لیږو چې د نیکانو خلکو دپاره زیره ورکوونکي او د بدانو خلکو دپاره یېرونکي وي بیا چې کم خلک د هغوی خبره اومني او د خپل عمل اصلاح وکړي نو د هغوی دپاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. او چې کم خلک زموږ آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی به د خپلو نافرمانو په بدله کې ضرور سزا خوري. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانی دی نه زه د غیبو علم لرم او نه دا وایم چې زه فرښته یم زه خو بس هم په هغه وحی پسې روان یم کومه چې ماته نازلیږي. بیا د دوی نه تپوس وکړه چې ړوند او سترګ والا دواړه برابر کیدی شي آیا تاسو غور نه کوئ؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم ليس لهم من دونه ولی ولا شفيع لعلهم يتقون. او اي نبي صلى الله عليه وسلم تد دي وحي پا ذريا هر خلقو تا نصيحت اکڑا چه دا غوی سرا دا یاروی چه خپل رب تبا یوزل پا دا سی حال کے پیش کی گی چه حل تبا دا اللہ نسیوا بل سوک دا سی اقتدار والا نوی چه هغا دا غوی مرستیال او مددگار وی یا دا غوی سفارش اکڑی کې دې شي چې هغه د دې نصيحت په ذریعہ خبردار شي او د الله نه ویریږي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کم خلق چې خپل رب شپا او رز را بلی او داغه د رضا په تلاش کې مشغول وي ناغوی د خپل ځان نه مشړه داغوی د حساب نه د سیسیز بوج په تا باندې نشته او ستا د حساب نه د سیسیز بوج په هغوی باندې نشته که ده ده ده پاسا تا بیا هم هغوی ده زن اشرل نو بظالمانو کی بشمار شی. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ فأصل کے من پا دے طریقہ زین خلق دا زینو پا ذریعہ پا ازمیخت کے دا دے دا پارا اچھا ولی دی چی اغوی دا دی پلی دو سر اوائی چی آیا دا حاغ خلق دی چی پا من کی اللہ پا دے باندی فضل او کرم کرے دی آو کنا ولی اللہ خپل شکر گزار بندگان دا دیون زیاد خا نپی جنی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ او کل چی تا تا حاغ خلق راشی چی هغوی زمون پا آیاتونو باندی ایمان را وڑی وی نورت او آیا پتاسو باندی سلامتی آدا ستاسو پروردگار پا زان باندی دا رحم و کرم طریقہ لازم کلی دا داخو داغو رحم و کرم دے چکو پتاسو کی چا پنا پوتیا سرا سو بدکار کلی وی نو بیا داغین رستو توبہ اوباسی او اصلاح اکلی نو حغی معاف کوی او دا نرمین کار اخلی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ او دغه شان مونږه خپل نخي خپه تفصیل سره پیش کوو د پاره د دې چې د مجرمانو لاره بالکل ښکاره شي. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې تاسو د الله نه بغیر بل چا ته آوازونه کوئ زه د هغوی د بندګۍ کولو نه منع کړی شوی یم. وایا زه ستاسو په خواهشاتو پسې نظم کدا سی میں اکڑا نو بیا گمرا شوم او دنی غلاری من دون کنا نشوم. قل انی علی بینت من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ يقص الحق وهو خير الفاصلين. اوایا زه د خپل رب د طرفنا په یو روښانه دلیل باندې ولاړ یم او تاسو هغه دروغ ګڼلې دی. اوس هغه څیز زما په اختیار کې نه دی د کوم څیز دپاره چې تاسو تلوار کوئ. د فیصلې ټول اختیار خو د الله سره دی، خاص هم هغه حق بیانوي او هم هغه بهترین فیصله کوونکی دی. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. وایا کچری هغه سې زما په اختیار کې وي کم سسته چې تاسو تلوار کوئ نو زما او ستاسو په منځ کې به پخوا فیصله شوی وه، خو الله تا زیات ښه معلومه ده چې د ظالمانو سره سما میله کول پکار دي. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. داغ سرا دغيب كنجان دي سداغن بغير بلچات معلومين دي پوچا او پلمدا چس دي دطولنا غا خبر دي او دوني يو پان داسي نراغوزيگي چاغت سے خبر نبی دزم کی پتیاروں کی یو دانہ داسنشتے چاغتا معلوم نبی وچ او لامدو ہر سو پہ واضح او روخان کتاب کی لکھلے شری دی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هم هغه دی چې د شپې ستاسو روحونه قبض کوي او د ورځې چې تاسو څه کوئ هغه ورته معلوم دی. بیا بل ورځ دې کاروباری دنیا ته هغه واپس تاسو رالیږي د پاره د دې چې د ژوند مقرره موده پوره شي. اخر دا چې هم هغه تاسو واپسی ده بیا هغه به تاسو ته خبر درکړي چې تاسو څه کول. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هغه په خپلو بندگانو باندې پوره قدرت لري او په تاسو باندې نگرانی فرښتې رالیږي تر دې پورې چې کله په تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي نو داغه رالیږل شوي فرښتې داغونه روح اخلي او هغوی په خپل کار کې هیڅ کمی نه کوي. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا ټول الله ته واپس بوتلل کیږي چې دا غوي حقيقي مولا دی خبردار شي د فیصله ټول اختیارات هغه لره دي او هغه په حساب اغستلو کې ډیر تیز دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دوی نه تپوس وکړه د صحرا او د سمندر په تیارو کې څوک تاسو د خطرو نه بچ کوي هغه څوک دی چې تاسو ته د مصیبت په وخت کې په عاجزۍ سره او په پټه پټه دعاګانې غواړئ تاسو چاته دا وایئ چې که د دې مصیبت نه یې مونږ بچ کړو نو مونږ به خامخا شکر گزار شو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وایا چی الله تاسو د دې مصیبتونو نه او د هر تکلیف نه بچ کوي او بیا هم تاسو هغه له شریکان پیدا کوي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هو آیا هغه په دې باندې قادر دی چې په تاسو باندې یو عذاب د برنه نازل کړي یا یې ستاسو د خپو د لاندې نه رابرسیره کړي یا تاسو په ډلو ډلو کې تقسیم کړي او یوې ډلې ته د بلې ډلې د طاقت مزه ور اوسه کوي. وګوره موږ څنګه بار بار په مختلفو طریقو سره خپل نخې دوی ته پیش کوو شاید چې دوی په حقیقت باندې پوه شي. وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. ستا قوم دا غینا انکار کوي حالکه هغه حقیقت دی. دوی ته وایا چې زه په تاسو باندې حواله دار نه یم جوړ کړی شوی. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د ظاهري دو د پاره یو وخت مقرر دی او ډېر زر به تاسو ته خپل انجام در معلوم شي. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او اي نبي صلى الله عليه وسلم کل چې تو اوینه چې خلق زمون په آیاتونو کې ایبونه لټوي نو دا غوي د خوانه لری شه تر دې پوري چې غوي هغه خبره پریږدي او په نور خبرو کې مشغول شي او کچر شیطان درنا هیکلی نو سو وخت چی دریاد شی داغین رستو بیا د داس ظالمانو خلقو سر مکینا. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیئ ولكن ذکرا لعلهم یتقون. داوی د حساب نه د هیڅ ذمہواری په پرهیزګارو خلکو باندې نشته. البته نصیحت کول داوی فرض دی شاید چې هغوی په غلطه لار باندې د تلو نه بچ شي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بريك ده هغا خلق چې هغوی د خپل دین نه لوبه او تماشه جوړه کړې ده او چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی دي. هو خو د دې قرآن په ذریعه ورته نصیحت کوه او خبرداری ورکوه هسې نه چې څوک د خپل عمل په سزا کې ونیولی شي او بیا یې حال داوي چې د الله نه بچ کوونکې څوک ملګری او مددگار او سفارشي د هغه دپاره نه وي او بیا که هغه د خلاصي دپاره هر څومره فدیه ورکول غواړي هو قبل دې به نشي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په سزا کې نیولې کیږي. هغوی ته به د حق نه د انکار کولو په بدله کې جوشېدلې اوبه او دردناک عذاب میلاویږي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دوی نه تپوس وکړه چې آیا مونږه الله پرېږدو او هغو ته آواز وکړو چې نه مونږ له نفره کولی شي او نه نقصان او چې الله مونږ ته نیغه لار ښودلې ده نو آیا اوس مونږ د هغې نه واپس وګرځو؟ آیا مونږ خپل حال د هغې سړي په شان کړو چې شیطانانو په صحرا کې بېلاري کړې وي او هغه حیرانه او سرګردانه ګرځي حالانکه خپل ملګري ورته آوازونه کوي چې دیخوا راشه نیغه لار شته؟ ورته وایا چې په حقیقت کې صرف د الله هدایت صحیح هدایت دی او داغه د طرف نه مونږ ته دا حکم شوی دی چې د کائنات مالک ته سر ښکته کړئ مونځ قائم کړئ او داغه د نافرمانۍ نه ځان وساتئ او هم هغو ته به ټول ورغونډېږو. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هم هغه دی چې ځمکه او اسمانونه په حق پیدا کړی دي او په کومه ورځ چې هغه وایي چې قیامت دی وشي نو هم په هغه ورځ به کیږي داغه وینا بالکل حق ده او په کومه ورځ چې سور پوک وهلی شي په هغه ورځ به بادشاهي داغه وي. هغه د پټو او د ښکاره سیزونو عالم دی او حکمت والا او خبردار دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. د ابراهیم علیه السلام واقعا یاد کړئ کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلی وو آیا ته د بوتانو نه خدای جوړوي زه خو تا او ستا قوم په ښکاره گمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هم دارنگی بمونگا إبراهيم علیه السلام تا دزمکی او د اسمانونو نظام سلطنت خودلو او د دې لپاره بمخودلو چې هغه د یقین کوونکو نشي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نهر کله چې په هغه شپه راغله نو یو ستوری ولیدو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه پرېوتو نو وی ویل چې ډوبېدونکي خو زه نه خوښوم. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بیا چې کله سپوږمۍ مې ولیدله چې ځلیږي نو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه هم پرېوتله نو وی ویل چې کچری زما رب ما ته لار نه ښودلې نو زه به هم په گمراهانو کې شامل شوی وم. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. بیا چې نور روخانه ولیدو نو وی ویل چې دا زما رب دی دا د ټولو نه لوی دی خو چې کله هغه هم پریوتو نو وی ویل چې اے زما قوما زه د هغه ټولو سره هیڅ تعلق نه لرم کم چې تاسو د الله سره شریکان کوئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو خپل ځان حق ته یو مخ زیکلو او هغه هستی ته می مخ وګرځو چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي او زه هیڅکله په شرک کوونکو خلکو کې نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. داغ قوم داغ سرا جگڑی شروع کرے نو هغو قوم تا اویل چی آیا تاسو زما سرا دا اللہ پا بارا کی جگڑی کوای او حال دا چی هغو ما تا نیغلا رخو دلی دا او زستاسو د جوړو کلو شریکانو نه یریږم. ها که زما رب سو اغواړي نو هغه به ضرور کیږي. زما د رب علم په هر سیز باندې خور دی نو آیا اوس به هم تاسو په هوش کې ناراضه. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. او اخیر زستاسو دا جوړو کړو شریکانو نه څنګه ویریږم هر کله چې تاسو د دینه نه یریږئ چې دا الله سره مو هغه سیزونه په خدای کې شریک کړی دي چې داغه د پاره الله په تاسو باندې سند نه دی نازل کړی. په مونږ دوانو ډلو کې څوک د نه یریدو او د اطمینان زیات مستحق دی. وایه که چېرې تاسو سه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بحقیقت کی خو امن دهاغ چاده پاره دی او پنیغ لارهم هاغ خلق دی کم خلقو چی ایمان راوڑو او خپل ایمانی ده ظلم سرا گڑ وڈ نکلو. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. داو زمون هاغ دليل چمونغا إبراهيم عليه السلام تا داغ دا قوم پا مقابله کی ورکلو. مونږ چې چاته غواړو هغه ته اوچتي درجې ورکوو. حق دا دی چې ستا رب حکمت والا دی او په هر څه پوه دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بیا مونږه ابراهيم عليه السلام لا اسحاق او يعقوب عليه السلام نومي اولاد ورکړل او هر یو تمو صحیح لار وخودلا. هغه صحیح لار چې داغونه مخکې مو نوح عليه السلام تخودلی وه او هم داغه د نسل نمو داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته صحیح لار او خودلا. هم دغه شان مونږ نیکانو خلکو لا داغوی د نیکی بدله ورکو. هم داغوی په اولاد کې مونږه زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام او الیاس علیہ السلام تا دغه صحیح لار او خودلا. هر یو په هغوی کې صالح هو. هم داغه د خاندان نمو اسماعیل علیہ السلام، الیسا علیہ السلام، یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام تا دغه صحیح لار او خودلا. په دوی کې هر یو لا مونږ د ټولي دنیا په خلکو باندې فضیلت ورکړو. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. او دغه رنگی مو د دوی د پلار نیکونو نا او د دوی د اولاد نا او د دوی د رونو نا ډیرو لفضیلت ورکړو او د خپل خدمت د پاره مو غره کړل او نیغی لارو ته مو برابر کړل. دا د الله هدایت دی په خپلو بندگانو کې چې داغه سوک فخوي په دې سره هغوی ته نیغه لاره ښیي. لیکن کچری دې خلکو شرک کړی وي نو د دوی ټول عملونه به برباد شوي وو. اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا هغه خلق وو چې مونږ ورلا کتاب او حکم او نبوت ورکړې وو. اوس کچری دا خلق د دې د منلو نه انکار کوي نو پروا نشته. مونږه نور داسې خلکو ته دا نعمت سپارلې دي چې هغوی د دې نه منکر نه دي. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغ خلقتا دا اللہ دا طرفنا ہدایت شوی وو. هم داغوی پلار باندی فضا او دوی تا اوایا چې زه د تبلیغ او هدایت په دې کار باندې ستاسو نه اجر نه غواړم. دا خو عام نصیحت دی د ټولې دنیا د خلکو لپاره. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دی خلکو د الله ډیره غلط اندازه ولګوله. هر کله چې دای اویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړی د دوی نه تپوس وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو دپاره رڼا وه او لار ښودونکی وو چې تاسو یې سپارې سپارې ساتئ چې سخ کار کوئ او ډیر پټ ساتئ او چې د هغې په ذریعه تاسو ته هغه علم درکړی شوی دی چې نه تاسو حاصل کړی وو او نه ستاسو پلارانو. آخر د هغې نازل کوونکی څوک وو؟ بس دومره ورته ووایه چې الله. بیا یې پرېږده چې په خپلو دلیل بازو کې لوبې کوي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. دغه کتاب پشان دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، ډېر برکتناک دی. دا غسست ذکر کوي کوم چې د دین مخکي راغلی وو او د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې د دې په ذریعہ ته د کلو دا مرکز مکه او د دې په خواو شاو کې اوسیدونکي خلک خبردار کړي. کم خلک چې آخرت منی هغوی په دې کتاب باندې ایمان راوړي او دا هغوی حال دا دی چې د خپلو منځونو پابندي کوي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او دا هغه سړی نه با زیاد ظالم بل څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي یا دا وایي چې په ما باندې وحی راغلی دا او حال دا وي چې په هغه باندې هیڅ نوی نازل کړی شوی یا داوایی چې زه به هم درته د الله د نازل کړی شوی سیز پشان یو سیز نازل کړم. کاش تا ظالمان خلک په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغوی د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرښتې ورته لاسونه راوږده کوي او ورته وایي چې راوړئ خپل روحونه راوباسئ. نن به تاسو ته د هغې خبرو په بدله کې د ذلت عذاب درکړی کیږي کمی چې به تاسو ناحقا په الله پوری کوله او داغو د آیاتونو په مقابله کې به مو سرکشي کوله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أو الله بو فرمائي دادي استاسو زمون مخیتا هغه سی اوازی حاضر شوی لکه څنګه چې مو اول ځل تاسو پیدا کړی وای. سی چې مونږ تاسو لا په دنیا کې در کړی وو هغه ټول تاسو شاته پریښودل او اوس خو مونږ ستاسو سره ستاسو هغه سفارشیان هم نه وینو چې تاسو به داغوی په باره کې دا ګمان کوو چې زمونږ په کار جوړولو کې داغوی هم څه حصه ده. ستاسو ټول تعلقات خپل منځ کې ختم شو او هغه ټول ستاسو نو ورک شو د کومو چې تاسو ګمان لرلو. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بشكا تداني او دزيلش لول والا الله دي هغه ژوندې د مړي نه راوباسي او هم هغه مړي د ژوندۍ نه راوستون کې دی. دې ټولو کارونو کوونکی خو الله دی، نو تاسو کم خوا دوکه کړې شوي روان یې، هم هغه د شپې د تیارې نه سبا راوباسي، هغه د شپې نه د آرام وخت جوړ کړی دی، هغه د نور او د سپوږمۍ د راختلو او پریوتلو حساب مقرر کړی دی. دا ټولې مقرری اندازې دي د هغه الله چې زبردست قدرت او علم لري. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هم هغه دي چې تاسو د پاره په صحرا کې او د سمندر په تیارو کې د لاري معلومولو د پاره دا ستوري یو ذریعہ جوړ کړه. ګورئ مونگا نخی صفا صفا بیان کری دی دهال خلق دا پارا چه علم لری. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. او هم غده چه دا یو نفس نئی تاسو پیدا کړئ، بیا د هر یو د پاره یو ځای د قرار دی او یو ځای دغه د سپارښتنې. دا نښې مونږه واضح بیان کړي دي د هغه خلکو د پاره چې پوهه لري. وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او هم هغه دی چې د اسمان نه اوبه راوړولې، بیا یې داغه په ذریعہ هر قسم شینکې راوخېجو، بیا یې داغه نه شنه شنه فصلونه او ونی پیدا کړې، بیا یې داغه نه قط پقط یو بلکین ختی دانې راوستلې او د کجرو د غټو نه د میوو اونچکونه پیدا کړل چې د درنوالي د وجنا خکته ځوړند وي، او د انګورو د خونانو او د انارو باغونه ولګول چې میوه د یو بل سره یو شان هم دي، او بیا د هر میوه خصوصیات جدا جدا هم دي. دا ونی چې کله میوه نسی نو د دې د میوه نیولو او بیا د هغه د پخیدلو په حالت باندې لږ د غور په نظر سره وګورئ. په دې سيزونو کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې د پاسه هم خلکو پیریان د الله سره شریکان کړل، حالانکه هغه د هغوی خالق دی، او بغیر د علم نه الله لزامن او لونه جوړی کړي، حالانکه هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه خبرونه کوم چې دا خلک کوي. بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خود د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکی دی، دا غزوه څنګه کېدی شي هر کله چې دا غو د ژوند ملګری نشته؟ هغه هر څه پیدا کړی دی او هغه ده هر سيس علم لري. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. داده الله استاسو رب داغن بغير بل سوق د عبادت لائق نشته. هغه د هر سیس پیدا کوونکې دی، نو هم د هغه عبادت کوی او هغه د هر سیس ذمہوار دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سترګي هغه نشي موندلې او هغه سترګي ویني او هغه ډیر باریک لیدونکې او خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. گوري تاسو تاسو تاسو در رب در طرفنا در پوهی رنانگانی را غلی دی اس تی چاسترگی اغڑاولی نو خپل فائدہ بوکړي او چې چا سترګې پټې کړي نو خپل نقصان بوکړي. زه په تاسو باندې چوکیدار نه یم. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. دغه رنګي مونږ خپل آیاتونه بار بار په مختلفو طریقو سره بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک وایي چې تا دا د بل چانه زده کړی دی او د دې لپاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت کار کړو چې هغوی علم لري. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه وحی پیروی کوا کوم چې پتا باندې ستا د رب د طرف نه نازل شوی دا، ځکه چې د دغه یو رب نه سوا بل خدای نشته او په دې مشرکانو پسې مزه. ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. کده الله اراده وی نو هغه پخپل داسې بندوبست کولې شو چې دې خلکو با شرک نه کولې. ته مونږه په دې باندې څوکیدار نه مقرر کړې او نه ته په دې باندې حوالدار یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أو أي مسلمانانو دا خلق چې د الله نه بغیر بل چاته آوازونه کوي تاسو هغوی ته کنځلې مه کوئ، هسې نه چې دوی د شرک نه وړاندې لاړ شي او د ناپوهتیا په وجه الله ته کنځلې شروع کړي. مونږ خو هم دغه رنګي د هرې ډلې دپاره د هغوی خپل عمل ښایسته ښکاره کړی دی، بیا د هغوی خپل رب ته واپس تلل دي، نو هغه به هغوی ته خبر ورکړي جاوي سسي كول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دا خلق پا اللہ باندی غٹ غٹ قسمون خوری او وای چی کچری سنخا یعنی موجزا زمونگا مخیط راغلا نمونگ با پا حقی ایمان راولو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چې نخی خود اللہ سره دی او تاسو سوک سنگا پوہ کری چی کچری دغ نخی را همشی و دوی ایمان راوڑن کی ندی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مونگ دا دوی زلونا او سترگی هاگا رنگی اڑاو لکا سنگ چی دوی پا اوزل پا دی کتاب باندی ایمان نو راوڑے مونگ دوی هم پا دی خپل سر کشی کی دا پریشان کی دو دا پارا پریک دو ولو اننا نزلنا الیہم الملائکة وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا ما کانو لیؤمنون ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون کچری مونگا فرختے ہم پا دیو باندی نازلی کری وے او مر ور سر خبر ہم کری وے او در طول دنیا سی زنا مونگ دو دوی مخیت جمع کری وے خو بیا ہم دوی ایمان راولن کی نو بغیر دا غینا چې الله غفتله چې دوی د ایمان راوړي خو اکثر خلک د ناپوهتیا خبرې کوي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون او مونږ خو همیشه دغه رنګي شیطانان انسانان او شیطانان پیریان د هر نبی دشمنان جوړ کړی دي چې یو بل ته خوږې پستې ښایسته خبرې د دوکې په تور کوي کستا رب دا غوښتلې چې دوی دي داسې ونه کړي نو دوی به هیچری نوی کړی نو ته دوی په خپل حال باندې پرېږدا چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون د دې ټولو هر څه کولو اجازه مونږ دوی له ځکه ورکوو چې کم خلک په آخرت باندې ایمان نه لري چې دا هغوی زړونه دې ښکلې دوکې ته مایله شي او هغوی د هغې نه راضي شي او هغه ګناهونه وګټي چې کم هغوی ګټل غواړي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين بیا چی حال داده نو آیا زید اللہ نه بغیر بل سوک فیصله کون کې وګورم حالکه هغه خپ تفصیل سره تاسو ته کتاب نازل کړی دی او کوم خلکو ته چې مونږه ستانه مخ کې کتاب ور کړی وو هغه پوهیږي چې دا کتاب ستاده رب د طرف نه د حق سره نازل شوی دی نتو پشک کون کو خلقو کی مشا ملے گا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ستا دا رب خبرا دا رختن ولی او دا انصاف ولیها سر کامل دا داغو فرمانون لرا بدلون کے حسوک نشتے او حقا هر سو اوری او پا هر سو پوهیگی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچریت دا هاغ خلقو دا اکثریت پا وینا پس روان شوے کم چی پزمک کی اوسی گی نو هاغوی بتا دا اللہ دا لارینا بیلاری کلی هاغوی خو صرف پا گمانونو پس روان دی او قیاسو نلگوی. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستاسو زیات خپوهيږي چې څوک داغ دلاري نه بیلاري دي او څوک پسې دلار روان دي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين. بیا کچری تاسو د الله په آیتونو باندې ایمان لرئ نو چې په کم زناور باندې د الله نوم اغستل شوی وي دا غوخه خورئ. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. اخر سو وجدا چې تاسو هغه سیز نه خورئ چې په هغې باندې د الله نوم اغیستل شوی وي حالانکه د کمو سیزونو استعمال چې د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړی دی د هغې تفصیل هغو تاسو ته ښودلی دی. د ډیرو خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپلو خواهشاتو په بنیاد باندې گمراه کوونکې خبرې کوي. ستا رب د حد نه اوړیدونکي خلک خپېژني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسو د ښکارا ګناهونو نه هم ځان ساتی او د پټو ګناهونو نه هم. څوک چې د ګناهونو کسب کوي هغوی به د خپل کسب بدله ضرور مومي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او کم زناور چې د الله د نوم اغستونه بغیر زیبا کړی شوی وي داغو وقعه مخورئ. داسې کار کول فسق دی. شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي د پاره د دې چې هغوی ستاسو سره جګړې وکړي. لیکن که تاسو داغوی خبره ومنله نو یقینا چې تاسو مشرکان یې. او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه سړی چې اول مړ وو بیا موږ هغه له ژوند ورکړو او داسې رڼا مو ورله ورکړه چې د هغې په وجه هغه د خلکو په منځ کې د ژوند په لار روان دی. چیرې د هغه سړي په شان کېدی شي چې هغه په تیارو کې پروت وي او په هیڅ طریقه د هغې نه نه راوځي. د کافرانو د پاره خو دغه شان داغوی عملونه ښایسته ښکاره کړی شوي دي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او دغه شان مونږ په هر کلی کې داغ کلی غټ غټ مجرمان مقرر کړی دي چې هغوی هلته د خپل مکر او فریب جالونه خوارې کړي. په اصل کې هغوی د خپل فریب په جال کې په خپله راګیریږي، خو هغوی په دې پوهیږي نه. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هر کله چې دوی ته یو آیات راشي نو وایي مونږ تر هغه نه منو تر څو چې هغه سیز مونږ ته په خپله رانه کړی شي کم چې د الله رسولانو ته ورکړی شوی دی. الله ډېر ښه پوهیږي چې د خپل پیغام د رسولو کار د چا نه واخلي او په کومه طریقه ترې واخلي. هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان به د خپلو مکرونو په بدله کې د الله سره ذلت او سخت عذاب وویني. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس دا حقیقت دی چې الله چا ته هدایت کولو اراده کوي نو دا سینا د اسلام دپاره پرانځي، او د چا چې د گمراه کولو اراده کوي نو دا سینا داسې لنډه تنګ کړي چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاري لکه چې اسمان ته خیږي. دغه شان د حق نه د تیختی او د نفرت کولو ناپاکی الله پاغوی خلکو باندې مقرروي چې هغه ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. حالانکه دا لار ستا د رب نیغه لار ده، او د دې نخې د هغه خلکو دپاره واضح کړی شوی دی چې نصیحت قبلوي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی دپاره د هغوی درف سره د سلامتیا کور دی، او هغه د هغوی سرپرست دی د هغه صحیح عمل په وجه چې کوم هغوی کوو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. په کومه ورځ چې الله دا ټول خلک راجمع کړي نو په هغه ورځ به الله پیریانو ته وایي چې اے د پیریانو ډلې، تاسو خو په انسانانو باندې د گمراه کولو ښه وس وکړو. په انسانانو کې چې څوک د هغوی دوستان وو، هغوی به وایي چې اے ربا، په مونږ کې هر یو د بل نه ښه کار اخیستلی دی، او مونږه اوس هغه وخت ته رارسېدلی یو کوم چې تا زمونږ دپاره مقرر کړی دی. الله به فرمایي خا اوس اور ستاسو د اوسېدو ځای دی، پاغې کې به تاسو همیشه اوسئ. دا هغې نه بچ کیږي صرف هغه خلک چې الله یې بچ کول غواړي. بېشکه ستا رب دا حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوه دی. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. وګورئ مونږ به دغه شان په آخرت کې ظالمان خلق د یو بل ملګری کړو دا هغوی د هغه عملونو په وجه چې هغوی به په دنیا کې د یو بل سره په شریکه کول. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فدي مقبا الله داوينا دا تپوس همکلی چې اے د پیریانو او د انسانانو ډلی آیا تاسو ته هم ستاسونا هغه پیغمبران نو درغلی چې تاسو ته بای زمون آیاتونه اورول او د دې ورځې د انجام نه بای یرولې. هغوی به وایي آو مونږ د ځان خلاف په خپل گواهی کوو نن د دنیا ژوند دا خلک په دوکه کې اچولی دي خو په دغه وخت به هغوی په خپله د خپل ځان خلاف گواهی وکړي جاوی کافران بو. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. دا گواهی با دا غوینا د دې د پاره واغستل شي چې دا ثابت شي چې ستارب په ظلم سره د کلو تباہ کونکي نه وو هر کله چې داغه اوسیدونکي د حقیقت نه ناخبر وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ده هر سړي درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستا رب د خلکو د عملونو نه ناخبر نه دی. وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. استعرب بين عزته او مهربانی داغه دستور دی کوهغه اوغاړي نو تاسو به لری کړی او تاسو په زیبا نور هغه څوک راولي چې کوم داغه فخوي لکه څنګه چې تاسو د نور خلقو د نسل نه راپورته کړی یې. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تاسو سره چې د کم سیز وعده کیږي هغه یقینا راتلونکی دی او تاسو د الله د عاجز کولو طاقت نه لرئ. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوئ او زه هم په خپل ځای عمل کوم ډیر ضرب تاسو ته معلوم شي چې آخری انجام به د چا خوي. بهرحال دا حقیقت دی چې ظالمان هیڅ ری خلاصې نشي موندی. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دي خلقو دا الله دا پارا دا هاغ فصلونو او سارونا چه هم الله پیدا کری دي یوه حصہ مقرر کری دا او په خپل ګمان سره وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده. بیا کومه حصه چې دا غوی د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسي، خو کومه چې د الله د پاره ده نو هغه دا غوی شریکانو ته رسي. څنګه خراب فیصله کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دغشان داغوی شریکانو د ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خاصه ښکارا کړی دی د پاره د دې چې هغه په هلاکت کې مبتلا کړي او په هغه باندې خپل دین شکمن کړي. که الله غفتله نو دوی به داسې نه کوله. دوی پریک دا چې د دروغ په الزامونو لګولو کې مشغول وي. وقالو هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. دوی وایي چې دا زناور او دا فصلونه محفوظ دي، دا صرف هغه خلق خوړی شي چې زمونږ خوښ وي، حالانکه دا پابندي دوی د ځانه لګولې ده. بیا سې زناور داسې دي چې په هغې باندې سورلي کول او بار وړل حرام کړی شوي دي، او سې زناور داسې دي چې په هغې باندې د الله نوم نه اخلي، او دا ټول هرڅه دوی په الله باندې د دروغ الزام لګولې دي. ډیر زر به الله دوی له دې دروغ بدله ورکړي. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او دوی وای چې د دې سارو په خېټو کې سدي دا زمونږ د نارینو دپاره مخصوص دي او زمونږ په خزو باندې حرام دي، لیکن که هغه بچه چری مړ وي نو بیا دواړه د دې په خوراک کې شریک کېدی شي. دا کمی خبری چې دوی د ځانه جوړ کړی دي د دې بدله به دوی له الله ضرور ورکوي. یقینا چې هغه د حکمت خاوند دی او د ټولو خبرو نه خبر دی. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقينن چې هغه خلق په نقصان کې پیوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل، او کم رزق چې ورلا الله ورکړی وو نو په الله یې دروغ ور اوتړل او هغه یې په ځان باندې حرام کړو. یقینا چې دغه خلک بیلارې شو او هغوی هرگز نیغه لار موندونکي نه وو. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هغه هم الله دے چی پبل سیز دپاسا غلیدلی قسما قسم باغونا او پخپل تنو ولار باغونا او د کجورو باغونه پیدا کړل او داسې فصلونه راوخه جول چې داغه نه قسمه قسم مختلف فراکونه حاصلېږي د خونانو او د انارو ونې پیدا کړې چې میوه په شکل کې یو شان دي او په خوند کې مختلف وي خوري د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسی او د الله حق ترې ور کړای هر کله چې د دې فصل اورې بای او د حد نه ما وړای زکا چی اللہ دا حدنا اولی دون کی خلق نفخوی. ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. بیا هغا هم اللہ دے چی پساغو کی هغه زناور پیدا کړی دی چی دا غینا د سوارلی او د بار وړلو کار اغستلی کیږي او هغه زناور هم چی د خوراک او د فرش یعنی د غړیدلو په کار راځي خورای د هغه سیزونو نه کم چی تاسو له الله درکړی دی او په شیطان پسې مزای ځکه چی هغه ستاسو ښکار دشمن دی. ثمانیه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن صادقين. دا اتو نرخزی دی دو دا گڑو دا قسمنا او دو دا چیلو دا قسمنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدوین تا پو سکڑا چی اللہ دا دے نران حرام کری دی او کو خزی یا حاغ بچی چی دا گڑو او دا چیلو پا خیٹو کی وی ٹک ٹک دا علم سرا ما تا خبر راکڑے کتا سو رختی نیئے. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أو دغشان دود أخان دا قسم ندي أو دود غاغان دا قسمنا تپوس چې وکړه چې د دې نران الله حرام کړی دی او کو خزی یا هغه بچی چې د اوخو او د غواګانو په خېټو کې وي آیا تاسو په هغه وخت کې حاضر وای کله چې الله د دې د حرامې دو حکم تاسو ته کولو نو بیا د هغه سړي نه بل زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي چې د علم نه بغیر د خلکو غلطه راهنمایي وکړي یقینا الله داسې ظالمانو ته صحیح لاره نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی کم وحی ما ترا غلی دا پاغی کی خزو حس سز دا سی نوینم چی آغا پیو خورن کی باندی حرام وی ما سوا دا دینا چی آغا مردار وی یا بیول شوی وی نوی یا دا خنزیر وخوی زکر چی آغا پلیت دا یا فسق وی چی دا اللہ دا نم نبغیر دا بلچا پا نم باندی زبا کڑی شوی وی بیا چی سوک دا مجبوری پا حالت کی د دې سيزونو نه سو اخري خو هلا چې د نافرمانه اراده یې نوي او د ضرورت نه زیاتې نه کوي نو یقینا چې ستاسو رب معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أو كم خلق چې يهوديت اختيار کړو په هغه باندې مونږه نکونو والا زناور ټول حرام کړی وو او د غوا او د چیلې وازګه پرې هم مونږه حرام کړی وا بغیر د هغې وازګنا چې دا غوی د شاګانو یا دا غوی د کلمو سره ختلې وي یا د هډوکو سره پیوست پاتې شي دا مونږه هغوی لا دا غوی د سرکشۍ سزا ورکړی وا او دا څه چې مونږه وایو دا بالکل رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اس کے چری دوی تا دروغ اگنی نتور تا او آیا چس تاسو رب دا فراخ رحمت خاوندے او دا مجرمانونا دهغو عذاب سوخ نشي واپس کولے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان با ستاسو د خبرو په جواب کې ضرور وایي چې کو الله غختلې نو نه به مونږ شرک کړی وو او نه به زمونږ پلار نیکنو او نه به مو سسیز حرام کړی وي هم په دغسې خبرو باندې د دوی نه مخکې خلکو حق دروغ ګڼلی وو تر دې پورې چې آخر زمونږ د عذاب خوندې وسکو. دوی ته ووایه آیا تاسو سره څه علم شته چې هغه مونږ ته پیش کړی تاسو خو بس صرف گمان پسی زی او قیاسون لگوائے. قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین. بیا ورته وایا ستاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت ته رسیدون کې دلیل خو د الله سره دی بے شکا کو اللہ غفتلے نتاسو طول تبائی ہدایت کرے وے. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون دوی ته وایا چې راولای خپل هغه گواهان چې د دې خبري گواهی وکړي چې خاص هم الله داسې زنه حرام کړی دي بیا کچری هغوی گواهی وکړي نو ته دا هغوی سره گواهی مکوا او هرگز دا هغه خلکو په خواهشاتو پسې مزا کم خلکو چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلې دي او د آخرت نه منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړوي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا راشی چې زتا ستا واورومه چې ستا سو رب پتا سو باندې کمی پابندیانی لګولې دي دا چې داغ سره هیڅوک مشری کوي او د مور او پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یری نه موجنئ مونږ تاسو له هم رزق درکو او هغوی له به هم ورکو او د بے حیا کارون ته نزدې هم ورځئ که هغه کاروي او کو پټ او کم روچی الله محترم کړی دی هغه موجنئ مگر په حق سره دا خبرې دي چې د دې هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې د عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او داچی د یتیم مال تا منز دے کے گئے مگر په هغه طریقې سره چې هغه ډېر خوي تر دې چې هغه د پوهې عمر ته ورسی او په ناب طول کې پوره انصاف کوي مونږ په هر چا باندې د ذمہواری هغومره بارګ دو څومره چې داغو په وس کې وي او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي اگر کو معاملہ د رشتہ داران سره ولي نوي او د الله وعده پوره کړي د دې خبرو هدایت الله تاسو ته کړې دی شاید چې تاسو نصیحت قبول کړئ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دارنگی داغ ادایت دادے چی دا زما نیغ لارا دا نتاسو ہم پا دے باندی زائی او پا نورو لارو باندی مزائی زکا چی نوری لاری با تاسو دا اللہ دا لارینا واروی او تاسو با خوارو وارو کری دا دے حاغ ہدایت چی تاسو رب تاسو تکڑے دے شاید چی تاسو دا غلط لارو نا بچ شاید ثم آتینا موسیٰ الكتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بیا مون موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ور کرے وو چی دا نعمت تکمیل وو پہاغا انسان باندی چی نیغلاری اختیار کری وار او دا ہر ضروری سیس تفصیل وو او سراسر ہدایت او رحمت وو او د دې لپاره بني اسرائیل ته ورکړی شوی وو چې شاید دا خلق د خپل رب په ملاقات باندې ایمان راوړي. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او دغه شان دا کتاب مونږ نازل کړی دی چې یو برکتناک کتاب دی، نو تاسو په دې پسې روان شئ او د تقوا لار اختیار کړئ، لری نه ده چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. بشكا استاسو داسی نشه ویلی چې کتاب خو زمون نړومبو دوو ډلو لور کړی شوی وو او مونږ هیڅ خبر نه وو چې هغه په کې سل وستل. او تقولو لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او استاسو دا بهانه هم نشه کوله چې کچری په مونږ باندې کتاب نازل کړی شوی وي نو مونږ با داوی نه زیات په صحیح لاره ثابت شوی وي. تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه یو روخانه دلیل او هدایت او رحمت راغلی دی، اوس به د هغه چا نه زیات ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ تی واړی. کم خلک چې زموږ د آیاتونو نه مخ اړوي هغوی لبا د دې مخ اړولو په بدله کې مونږ بدترینه سزا ورکوو. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا اوس دا خلق د دې خبرې انتظار کوي چې فرښتې ورته مخې ته ودرېږي یا ستا رب ورله پخپله راشي یا ورته ستا د رب ځینې څرګندې نښې ښکاره کړي شي؟ په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې خاص نښې ښکاره شي بیا به داسې سړي ته دا هو ایمان هیڅ فایده نه ورکوي چې هغه مخکې ایمان نه وي راوړی او یا چې چا په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي کړي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوئ مونږ به هم انتظار کوو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړو او ډلې ډلې شو یقینا چې داغوی سره ستا هیڅ واسطه نشته. داغوی معاملې الله ته حواله ده، هم هغه به ورته خبر ورکړي چې هغه یې څه کړی دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون سوکچی دنے کیسرا اللہ تا حاضر شی نو داغد پارا لس چند اجر دے او سوکچی دبدے سرا حاضر شی نو ہغ تبا هم هغم را بدلور کری کی دیشی سمر چی هغو گناہ کری وی او پہچا باندی با ظلم نکی گی قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا زما رب ماتا دا یقین سرا نیغ لار خود لیدا بالکل صحیح دین چی حس کو والی پکی نشتے دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ چی پا حق روان وو او دا مشرکانو ننوو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هو يا زما منز زما د عبادت طریقے زما جون او زما مرد تول هرسو دا الله رب العالمین دا پار دی چی داغو هیسوک شریک نشتا ما تا دا دے حکم را کلی شوی دے او دا طولو نا اول حکم منون کے زیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او آیا چی آیا زدہ اللہ نہ بغیر بل رب گورم حالانکہ ہغا دہر سیز رب دے هر سوک چی سکوی داغی زیموار هغه پخپل دی هیڅ یو بار اوچتون کې د بلچا بار نو چتوی بیا ستاسو د ټولو واپس تلل خپل رب ته دی په هغه وخت با هغه ستاسو د اختلافات او حقیقت تاسو ته ښکاره کړي او هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله هغه ذات دی چې تاسو یې د ځمکې خلیفه ګان جوړ کړی او په تاسو کې ځینو خلکو ته د ځینو په مقابلې کې زیاتې اوچتې درجې ورکړي د پاره د دې چې هغه تاسو له صدر کړی دي چې په هغه کې ستاسو ازمیښت وکړي بشکا چې ستاسو رب په سزا ورکولو کې هم ډیر تیز دی او ډیر معاف کوونکی او رحم کوونکی هم دی